nog har jag förbannat många gånger att jag stannat, att jag inte for när alla andra for. Men farsan var ju gammal och morsan hade Parkinsons, och inte heller hade jag någon bror. Så jag lät mig hållas kvar av några få hektar, ett skogsskifte och 8-9 kor. Men fast jag har förbannat många gånger att jag stannar, så är det jag och ingen annan som bestämmer var jag bor. Och fast jag inte förstår mig på politik eller papperspyssel, och fast bondförnuftet knappast längre räknas som merit, så nog fattar jag ändå att det är långt härifrån till Bryssel, och än mycket längre ifrån Bryssel och hit. Jag har traskat bakom plogen och på vintrarna i skogen har jag huggit och kört fram mina kubik. 4 dagars sommarsemester 1969, när vi for med ungarna till Furuvik. Det jag har sått har jag fått skörda, och frånsett nu någon ledig lördag, så har den ena dagen varit den andra lik. Ibland frös kornet bort, och ibland var det för torrt, och ibland så blev man drabbad utav jordbrukspolitik. Och fast jag inte förstår mig på politik eller papperspyssel, och fast bomförnuftet knappast längre räknas som merit, så nog fattar jag ändå att det är långt härifrån till Bryssel, och än mycket längre ifrån Bryssel och hit. Och nu lockar de med pengar om jag låter det bli ängar utav mina odlade hektar. Och slutar jag med mjölken och slaktar alla kor, så lovar de ett förstligt honorar. Ja, nu ska slyet få ta över, för marknaden behöver inte några norrlandsbönder kvar. Och sen skiter enda målen i att ungarna i Polen kanske gråter sig till söms över mat de inte har. Och fast jag inte förstår mig på politik eller papperspyssel, och fast bomförnuftet knappast längre räknas som merit, så nog fattar jag ändå att det är långt härifrån till Bryssel, och än mycket längre ifrån Bryssel och hit. Nog har jag förbannat många gånger att jag stannat, att jag inte for när alla andra for. Men fast jag har förbannat många gånger att jag stannat, så är det jag och ingen annan som bestämmer var jag bor.